jesszus, túlzások nélküli, realisztikus, intelligens mozi, forgatókönyvírónak piros pont, rendezőnek 10 pont. És Sam Rockwellnek is, tényleg mondjuk el, Sam Rockwellnek is iszonyatosan jó fantasztikus játéka hozza ezt a filmet. Igen, ő az, aki a Egy veszedelmes elme vallomásai című filmben is játszott, ott is kiváló volt, itt is kiváló, itt minden a helyén van, a tökéletes zene, a tökéletes forgatókönyv, kiváló rendezés, nagyszerű főszereplő, vagy főszereplők, hát ez a fő kérdése, ez az alapkérdése ennek a filmnek, hogy egyedül van-e ebben a monodrámában, illetve hogy monodráma-e ez a film, a Hold című film, amit a, hát nem is tudnánk bizonyítani jobban, hogy mennyire különböző az ízlésünk Szabolcsal, és nem is tudnánk nagyobb érdeklődést felkelteni ez iránt, a film iránt, mint hogy mi közös erővel ajánljuk ezt a filmet, vagyis a Hold című filmet, hogy tekintsétek meg, ez egy 2009-es, vagyis tavalyi film, úgyhogy, de már magyar szinkronnal megtekinthető, vagy akár feliratosan, hogyha kívánjátok. Minden ízében egy mestermű a Hold. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, hadd kívánjunk nektek újra boldog új évet erre a 2011-es évre. Mi a jövő héten, vagyis jövő hét szombaton 3-tól 5-ig újra itt leszünk, addig is jó rádiókáfé hallgatást kívánunk nektek. Paragszabolcs kollégám nevében én is hadd kívánjak boldog új évet, és nagyon jó rádióhallgatást, és további kellemes hétvégét. Puzsér Róbert voltam. Sziasztok! Sziasztok.